Συνεχίσουμε λοιπόν το αφιέρωμα σήμερα σε τραγούδια με κραυγές. Δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνει ο Γκίλαν, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές του ροκ, στο κομμάτι αυτό των Deep Purple. Όσοι δεν μας ακούσατε στο πρώτο μέρος, σήμερα έχουμε διαλέξει τραγούδια που έχουν κραυγές. Αλλά δεν είναι έτσι απλά τραγούδια, είναι τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τα περισσότερα τα ξέρουμε. Μπορεί το επόμενο να μην το ξέρουμε τόσο πολύ, γιατί δεν έγινε τόσο σπουδαίο όσο το Highway Star των Deep Purple, αλλά είναι ένα από τα καλύτερα rock συγκροτήματα στα τελευταία 20 χρόνια και μιλάμε για τους Foo Fighters. Οι Foo Fighters το 1991 είχαν βγάλει το Breakout. Το περίφημο λευκό άλμπουμ των Beatles, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, έχει τουλάχιστον δύο τραγούδια με κραυγές και εμείς ακούμε το ένα από τα δύο τώρα, που κυρίως είναι του Lennon. Helter Skelter. top of the slide. And I stop and I turn and I go for a ride. And I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to make you? Αφήνουμε τους Beatles και πάμε στον Paul McCartney για ένα από τα καλύτερα τραγούδια του στην καριέρα μετά τους Beatles. Amazed the way είπαμε ότι ο Μακάρτιν έχει επηρεαστεί πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Beatles και ο Λένον βέβαια από τον Λιτ Ρίτσαρντ. Εδώ έχουμε μία από τα σπουδαία slow κομμάτια όπου κράβγαζε και στο κομμάτι Maybe I'm Amazed. Θα ακούσουμε τώρα τον μεγαλύτερο νονό της soul που δεν είναι άλλος από τον James Brown. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice. Και ο James Brown έχει πάρα πολλές κραυγές σε πάρα πολλά από τα σπουδαία τραγούδια του. Φεύγουμε από την soul και πάμε σε ένα από τα καλά σύγχρονα rock συγκροτήματα, τους Green Day, για να ακούσουμε το She από το album Dookie. Now I'll let me Στο χώρο του heavy metal έχουμε αρκετές κραυγές βέβαια. Εγώ διάλεξα ένα συγκρότημα με ενδιαφέρον από την Ουαλία που λέγεται Bullet for my Valentine. Εξάλλου και το άλμπουμ αυτό που θα ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Scream Aim Fire. Το metalcore συγκρότημα των Bullet for My Valentine ενδεικτικό για το πόσο οι κραυγές ακούγονται σε συγκροτήματα του heavy metal. Αυτή είναι στο είδος ας πούμε metalcore όπως έχει ονομαστεί, συγκρότημα 20 περίπου χρόνων. Ξεκίνησε με ένα τραγούδι που ήταν διασκευή και έκανε μια τεράστια καριέρα και ακόμα βγάζει καινούργια άλμπουμ. Ακούμε στην αρχή της καριέρας της την Λούλου και το Shout. Well, You know you make me wanna shout. Look my hands jumping. Look my heart bumping. Throw my head back. Come on now. Don't forget to say you will. Yeah, don't forget to shout. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Throw your head back, baby. Come on, come on. Throw your head back. Woo. Come on now. Say that you love me. Say that you need me. Say that you want me. Ain't gonna be me. Come on now. Come on now. Come on now. I still remember. Me wanna shout, woo, shout, woo, shout, woo, shout, woo, shout. Alright, alright, alright. Take it easy, take it easy, take it easy. Alright, alright, alright. Hey. Ξεκίνησαν οι Beatles με κραυγές στα τραγούδια τους και μετά το πήραν και οι άλλοι Βρετανοί μουσικοί, όπως η Λούλου που ξεκίνησε λίγο πιο μετά με το Shout. Το τραγούδι είναι των Lennon McCartney, αλλά περισσότερο ανήκει στην μεριά του Lennon. Είναι από τα καλύτερα πρώτα τραγούδια τους και λέγεται I Saw Her Standing There. One, two, three, five. We'll be right back. Και σήμερα λοιπόν ήταν μια θεματική εκπομπή, πολύ περισσότερες στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες εδώ στο Βήμα FM. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε και θα σας αφήσω με το τέλος. Νομίζω ότι για το τέλος εκπομπής αξίζει να ακούσουμε το The End. Καλό Σαββατοκύριακο, The End, μέσα στο θέμα της εκπομπής με τραγούδια με κραυγές από τους Doors. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are. Inside the gold mine, ride the highway west, baby.